अगे पिछे अगे पिछे लावा मैं तो गेड़े। दूर दूर क्यों जाए हुण तां आ जा नेड़े नेड़े। तू रंग दी गोरी रूप तिजोरी, तू रंग दी गोरी रूप तिजोरी, कर ना ले कोई दिल दी चोरी मेरी सरकार नी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तार नी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तार नी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तार नी। नाज तेरे चाली उतो नखरे चुरासी नी है, नखरे चुरासी नी बनके सेवा धरनी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तारनी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तारनी। मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तारनी। उंजी असी वेखे ते मुखड़े बथेरे नी है, मुखड़े बथेरे नी। उंजी असी मैं हाँ हकदार नी। मैनू दिल वाली कोठी दा